गले लगा के दुश्मन को भी यार बना लो कहे मलंग। आई झूम के बसंत झूमो संग संग में, आई झूम के बसंत झूमो संग संग में, आज रंग लो दिलों को संत झूमो संग संग में, आई झूम के छोटे दिल का भरे दिल से बदल ले जो है छोटे दिल का, वो भरे दिल से बदल ले जो है छोटे दिल का, वो कोई छोटा ना बड़ा कोई छोटा ना बड़ा वो कोई छोटा ना खरा, वो जीना सीख लो जरा एक नए ढंग में, आई घूम के संग में, आई घूम के बसंत झूमो संग संग में।